国国际广播电台， 中国国际广播电台 China Radio Internazia Parolas en Pechino China Radio Internazia Parolas en Pechino Buon vesperon, cari ascoltantoi. Nun ni comenzas nian elsendon en Esperanto. Estas la 19 de junio marde, hodiaŭ unue ni elsendos kelkajn novaĵojn, sekve estos la programero tra la mondo. Post tio ni elsendos la programeron interni kaj ĉinlingvan kurson. En la novaĵoj ni ĉefe parolos pri tio, ke okazis la sepa pinta konferenco de Grupo Dudek. Kun homa batiskafo Chiao Long sukcesis en 2 6 900 metra testo. Nun pomale auskultu novaĵojn. La 10 de junio en Meksika urbo Los Cabos okazis la sepa pinta konferenco de gvidantoj de Grupo Dudek. Ĉina prezidanto Hu Jintao ĉeestis al la konferenco kaj faris parolon. Li enfazis, ke en la nuna situacio oni devas unu flanke fortigi la fruktojn por solvi la internacian financan krizon kaj protekti la stabilecon kaj disvolviĝon de la ekonomio kaj socio, kaj aliflanke esplori novajn ideojn, preni novajn rimedojn kaj solvi la novajn malfacilojn por antaŭen puŝi dinamikan, daŭripovan kaj ekvilibran kreskon de la monda ekonomio. La 10 de junio, en Mexico, la Cina presidente Hu Jintao intervidigis con la Franza presidente François Hollande. Hu Jintao admiris pri tio, che Hollande quelcfoie esprimis autan attenton alla rilatoi inter Cinio cae Francio, cae li eometis quar proponoin pri rilatoi inter la du landoi. Hu Jintao ancao intervidigis con germana chef ministro Angela Merkel. Li esprimis, che Cinio plue subtenas la penadon de Europo por reprosperigi la economion, cae samtempe solvas la Europan shuldan crison cune cun la internazia comunumo. Antautac mese del 19 de junio, Cina chef ministro Wen Jiabao forlasis Pekinon por ceesti la conferenzon de Unigintai Nazioi pri dauripova evoluo occasionta en Brasila urbo Rio de Janeiro, cae fari officialan visiton al Brasilo, Uruguayo, Argentino cae Chilio. Tio estas la unua visito de Wen Jiabao al Suda Americo. La 10 de junio, Tu Ying, presidente de China, prepara comitato de la conferenzo de Unigintai Nazioi pri dauripova evoluo Rio plus Dudek, diris kiam li acceptis intervjuon de mediatoi de Brasilo cae Chinio, che gis nun tractado de la conferenzo iam en iris en la lastan momenton, cae Cinio esperas che ciui flancoi de Riu plus Dudek povos rapide atingi interconsenton. Transmarai amas comuniciloi rapide faris rapporton pri la cupligio de la spazio shipo Shenzhou Nao cae la spazia laboratorio Tiankong 1, cae admiris plei novan progresson de Cina hom porta spaziala afero cae la estontetsan disvolvan proiecton. Frumatene della 19 de junio, laula Pekina tempo, la cun homa batiscafo Chiao Long de Cinio comencis sian duan submaran teston, cae successe subacvigis gis la profondezzo de 6.900 metroi. Sciencistoi specimenis aquon cae marain sedimentoin. La 10 de junio finigis la unua taga tractado pri Irana nuclea problemo. Europa Unio cae Irano opinias che la intertractado estas construiva. La 10 de junio, en Los Cabos de Mexico, usona presidente Barack Obama cae rusa presidente Vladimir Putin faris interparolon pri la problemoi de Irano cae Sirio, cae publicigis comunan declaron dum sia ciesto alla pintconferenzo della Gruppo Dudek. Finigis la novajoi. Nun estas la proclamero tra la mondo. Signoro Zhang Yuancheng loggias en la stradetto Cao Chang, apud la temperaturo de Pechino. Ciu matene li promesas con sia hundo al proxima restauratio con tipa pequena gusto por mate mangio. Cai post tagmese li cutime sidas sur rotanga seggio andau la porto de sia corta loceio e circa 30 metroi fore de la tamburoturo, cai papilas con ai paroi, ricaratante la passandoin cai veturiloin sur la strateto. Jean estas 62-jara cai tre contenta pri sia vivo. En tiu internazia metropolo, cum plicai plimo dai domengoi cai rapida ritmo de la vivo, oni malfacile povas trovi quietain loĝkvartalojn similajn al tiu loĝata de Jean. Con la rapida ekonomia disvolviĝo kaj rekonstruado de malnovaj kvartaloj, pli kaj pli multaj tradiciaj korotoj estas anstataŭigitaj per domegoj, kaj samtempe malaperas ankaŭ la tradicia vivmaniero. Jean plendis. 外国人到北京不看高楼大厦，你就看中国的老北京文化。你把北京人都改造成西洋式。Fremdlandaj turistoj ŝatas rigardi ne aŭdajn konstruaĵojn kaj grandajn domegojn, sed tradician kulturon. Nun oni transformas la malnovajn konstruaĵojn al la okcidenta arkitekturo, kaj pro tio ili perdas sian propran guston. La reconstruado devas esti bazita sur la malnova aspecto. La opinio de Jean tute conformas al la ideo de la magistrado kaj ordinarai pekianoi. Pekino con la historio de pli ol 3000 jaroj estas riĉa je kulturaj heredaĵoj. Kaj plej menciindaj estas arkitekturaj ensembloj sur la urba akso longae circau 7,8 kilometroi. Ili esas la interna urbo, extera urbo, imperiestra urbo, malpermesita urbo, ciela altaro, imperiestra palazzo, la parco Beihai, tamburturo, cae la palazzo Tiananmen, reconstruita post la fondigio de Cina Popola Respublico, por bone protecti la heredajoin cae maximume conservi la origina aspectum de Pekino. La magistrado definis bufrozonum cum aero de 1377 hectaroi circau la munda heredajo imperiestra palazzo, en quiu dimensioi cae arrangioi de construajoi cae stradoi devas accordigi cum construajoi de la imperiestra palazzo. Krome, oni prenis diversajn rimedojn por maldigi la loĝantaran densecon kaj plibonigi la vivkvaliton. Ankaŭ la strateto Caoqiang, en kiu loĝas Jean, estas en la difinita buferzono. En lia memoro, la infanaĝa vivo ne estis kontentiga. Pli ol 20 homoj loĝis en unu korto. Vintre, oni hejtis fornon por varmigo. La manoi cae piedoi de infanoi estis frostvontidai, cae necesseio estis ie pli ol 100 metroi fore de la loceio. Dum la transformado de malnovai quartaloi, oni completigis la sistemoin de electro, aquo cae lumado. Jean diris, 共产都没改电了，好多了，而且每年这国家电补也好什么样。 Vintre ni heidas per elektro, kaj la registaro subvencias nin. De la 18 horo ĝis la 6 horo de la sekva tago, ĉiu kilovato de elektro kostas 0,3 juanon, kaj en alia periodo ĉiu kilovato kostas 0,5 juanon. Dio estas tre bona afero, kaj la aero boniĝas. Jaiĝi. Profesoro el la Pekina Forest Cultura Universitato, kiu delonge okupiĝis pri esploro de urba planado, arestis, ke la protekto de malnovaj kvartaloj devas submetiĝi al la tri principoj de konservado, renovigo kaj daŭrigo. Li opiniis, che pro siai caracterizzaggi e urbanizzo Cinio devas lerni successain exemploin de europai europoi. Li diris. 像这个国外刚刚提到的这个巴黎伦敦慕尼黑纽约波士顿 La urba trasformo de Parigi, Londono, Munchen, New York, Gai Bostono estas lerdindaj por ni. Por konservi la historian stilon de Parigi, oni restigis la strat-aranĝo kaj konstruaĵajn fasadojn kaj renovigis la konstruaĵan internon laŭ nuna postulo. Post la transformado, la konstruaĵoj havas originan aspekton, tamen la internaj instalaĵoj estas tute modernaj. Mi pensas, ke tiu metodo estas taŭga por Pekino. Racia transformado estas konservi la trajtojn de malnovaj kvartaloj kaj plibonigi la vivon de la loĝantoj. Pekino restigas malnovajn konstruaĵojn, tamen ĝi ne povas konservi la tradician guston de trankvila vivo. Stratetoj estas plenaj de aŭtoj kaj bruo ĝenas la vivon de loĝantoj. Profesoro Jai opiniis, che concernai departamentoi devas preni rimedoin, che la loggiandoi devas constii la gravezon de verta vivmaniero. Por ciui internaziai metropoloi, conservado cae transformado ciam estas dilemo. Malgrau la economia disvolvigio cae rapida modernigio, oni havas la devon cae respondezon zorge protecti heredajoin. Cai dio besonas la sagion de decid farandoi, cai ancau la offeron de ciui civitanoi. Cun cele profondigi intercomprenon cai amicetson de la Cina popolo cun la tutmonda. Conigi Cinion alla mondo, la mondon al Cinio. Cai rapporti ion e la mondo alla mondo. Cina Radio Internazia, clacu. www.soroi.soomo.sono au esperanto.soroi.sono. En sud-occidenta Pekino estas strado nomada Liu Nichang. Ĝi longas ĉirkaŭ 800 metrojn kaj havas la historion de pli ol 800 jaroj. En la ĉina lingvo, la nomo de tiu strado havas la sencon de glazurfandejo, pro tio, ke en la komenco de la 13 jarcento, kiam la registaro de Yuan dinastio komencis starigi sian ĉefurbon en Pekino, la konstruo bezonis grandan kvanton da glazuritaj materialoj. Tial, oni establis multajn glazurfandejojn tie. Dum la periodo de Qing dinastio, sukcesintaj kandidatoj por imperiaj ekzamenoj el diversaj provincoj plejparte loĝis en tiu strato por atendi la balancan ekzamenon, kaj tie multaj butikoj vendis librojn kaj skribiralojn. Tial, tie regis la kultura atmosfero. Post la disvolvigio dum multaj jaroj, la strado Liu Nichang, en kiu troviĝas pluraj centjaraj butikoj, fariĝis komercejo de tradiciaj kulturproduktoj. Ĝi ĉiutage tiras al si grandan nombron da vizitantoj. En la pasintaj 800 jaroj, la strado Liu Nichang perdis grandajn ŝanĝiĝojn de prospero ĝis dekadenco kaj de detruiĝo ĝis reuniĝo. Ĝi estas konata kiel unu el la kulturaj ikonoj de Pekino. Lastatempe, nia raportisto intervjuis ĉirkaŭ 80-jaran sinjoron Hu Jingzhao. Li loĝis 30 jarojn en la strato kaj entuziasmiĝas pri folklora esploro. La libro Centjara Liu Nichang, verkita de li, rakontas pri evoluo de la malnova strato. Hu diris al raportisto: 我1934年出生在西琉璃厂东口路北的82号。 Mi naskiĝis en jaro 1934 en la eldonejo Huiwentang proksima al Liu Nichang. Miai memoroi pri Lioli cantadigas de mia agio de riaroi. Tie, la cefai buticoi vendis curiosagioin, ma novaien, cae novaien libroin, cae cergau ili estis vendeioi de scribilaroi, musicae instrumentoi cae aliai culturai obiectoi. Unu vorde, die troveblis diversai obiectoi riladai alla tradizia culturo. La negozio tre prosperis, cae en la strado regis cultura atmosfero. Sed, belai memoroi ne povis longe tauri en la infanaggio de Hu, la japana armeo invadis Cinion, cae pro tio la strado Liulichang estis en decadenso. Pos la fondigio de Cina Popola Respublico, la subdeno de la registaro revigligis la stradon. Multae buticoi reunigis cae tiris al si ec fremdalandaien quitandoien cae cleruloien, inclusive de O. Grotewo, chef ministro de la tiama Germana Democratia Respublico, John Addis, consilisto el officeo de Brita Affer Chargido al Cinio, cae doctoro Stephen Needham, fama Brita Cinologo. Liulichang farigis la fenestro el montranta la tradizian culturon de Cinio. Hu translogigis el Liulichang en iaro 1964. Baldau comencigis la granda cultura revolucio, quiu friosis deciaroin en la tuta lando. La catastrofo sen excepte frabis la stradon, cae grave defectis gin. Tiu doloro restas fresa en la memoro de Hu. 所以这个在1956年以后的刘立强是在逐步下滑 Dum la granda cultura revolucio, la strado Liulichang estis grave detruida. Multai obiectoi cae elementoi estis rigardadai kiel la dion modadai quar monovai. Tio estas monovai ideoi, monova kulturo, monovai moroi, cae monovai cutimoi, cae curiosaj buticoi, libreioi, cae paper vendeioi estis fermidai au transformidai au legom vendeioi. La tuta strado estis prescau deserta. En la iaro 1980, tiama Cina vicef ministro Gu Mu probonis restauri la strado Liulichang. Quar iaroien poste, la strado estis complete riparita. Cae buticoi de nove comencis tradiziaien negocioin. Hu diris che la detruo eble estus netaxebla sen la restauro, tamen la construajoi jam ne povis havigi al si la origina aspecton modestan cae elegantan. Hu diris. La restauro estas certe necessa. La registaro assignis grandan sumon por la restauro, cae multae buticoi estis reconstruidai sur la origina loco. Tamen, ili farigis luxai anstataŭ modestai, cae al ili mancas cultura gusto. En la iaro 2000, la magistrado de Pekino publicigis la planon pri starigo de la industria parco de cultura creado ĉe Liulichang por levi reputacion de Liulichang kaj disvolvi la kulturan industrion per ĝiaj resursoj sub la premiso de la protekto de kulturaj heredaĵoj. La magistrado forgios la industrion de mediadai artoi, cultura turismo, curiosaja mercato, cae artaja negozo, cae planas interligi tiun culturan stradon cun Dashlar, cae pli malnova, cae pli vigla commerza strado en Pekino, por aldiri pli da visitandoi. En la plano, Hu vidis la esperon. Li opinis che fronte alla rapida evoluo de la socio, Liulichang devas capti bonan occasion, cae rapidigi siaien basioin de reformado, sed ne limigi sin per la rutino por contendigi culturaien postuloin del amasoi. 100 iaroi attestis grandan changigion de Liulichang, Gi evoluis de la glazurfandeia strato al unu el la bazoi de la kultur-crea industrio de Pekino. Oni credas che la malnova cultura strato senĉese sin accomodos cun la nova situacio. Kun cele profundigi intercomprenon kaj amikecon de la ĉina popolo kun la tutmonda. Konigi Ĉinion al la mondon al Ĉinio. Kaj raporti ion el la mondo al la mondo. Ĉina Radio Internacia, klaku. Vidu oblaj voj punkto coroi punkto coomo punkto cono. Aŭ esperanto punkto coroi punkto cono. Care ascultantoi, non esas programere de cinae non tempai culturae personolai. Cao Bao Ming esas folclorista, cae amplio 30 jaroi. Li esas ce fora monte regiono, cae benege sercis cae nodis popolan culturam formam, cio esas neconata por homoi. Sub lia clopota, aro da popolae culturae, inclusive de aclo capta cultura, esas attendata de la publica. Non bon voleu scuto concernan raportan. En monte regiono de la provinzo Zilin, nord-orienta Cinia, decentoi da jaroi, locai logiandoi havas tradizion capti gai nutri acloi, gai dago post dago formas unican aclon captan culturon. Dame andau publicico de concernai dedaloi fare de Cao Bao Ming per formo de libro, Tiu popola cultura formo esis malmulte conata por la publica, cae esis en stato de rapita pereo. La libro esis raporto pri effectivai ocasajoi, cio esis eodonita antane longe. Tiu esis la lasta aclo captista. La libro de dale nodas la aclo captan cultura, cio continuas en la Cina nord-orienta landparta. En la libro, per fotoi, Man desegnidae pendrajoi, dicto gai aliai, oni vivece gai figure exponas historion de la cultura, technicum por capti gai dresi acloi, gai sendon cun existentan inter homoi gai acloi. Cao Bao Ming diris, 大约是二年的时间当中吧，我一直跟着他一起生活，在窝棚里啊，在山上啊。 En circau du jaroi mi ciam vivis cun aglo captisto Cao Ming Zhe en cias cabano cae sur monto, cae notis completan proceson de lia capto, dreso cae liberigo de agloi. Ec lia dicto estis notata. En quartcent jaroi la lertezo malmultis cae en la nontempo la lertezo prescao pereus. Cio estas nemateriai culturai heredajoi? Estas saggezzo del homaro, cae proceso, lertezzo cae tecnico estas zorgatai. Ni celas aglo captan tecnicon cae protecton de agloi. Sperto cae medio de aglo captan nazi minoritato estos valora heredajo del homaro. Poste eodonato de la libro la lasta aglo captista, la villaggio Yulou de la urbo Zilin e la provinzo Zilin, loco de la aglo capta cultura, Dui farigis varma punto de amas comunicilloi cinae gai alilandai, gai oni simple nomas gen, acla villaggio, gai modai homoi veduras dien por voyaggio. La lasta aclo captisto Cao Ming Zhe esas ricardata cia eminenta heredando de la Cina popola cultura, gai la libro de Cao Bao Ming esas enlistigida cia modelo de fructo de Cina protecto de nemateriai culturae heredajoi. Cao Bao Ming quindec hoc jara esis universitata instruista. En la septecae jaroi de la pasinta jarcento, li gvidis studentoi collecti popolan culturon, cae cio, cium li vidis cae audis, resudicis lian iron sur speciala vojo de angeto cae esploro de folkloro. La libro, la lasta aclo captista, esis nur unu el vercoi de Cao Bao Ming, Cae non liai 64 libroi pri popola lertezzo esas eodonitai, cae baldau 7 manuscriptoi esos presatai. Nun Cao Baoming servas kiel prezidanto de Societo de Popolaj Artistoj de la provinco Jilin. Tam en plej parto de tempo li ne estas en urbo, sed en vilaĝoj kaj urbetoj por elfosi kaj nodi diversajn popolaj lertecoj. Pro riĉaj arbaraj kaj mineja riĉfondoj en la historio, la provinco Jilin estis hejmloko de orlavantoj, ĉasistoj, aglokaptistoj, fiŝkaptistoj kaj aliaj. Iliaj lertecoj ekzistas en ordinara vivo, sed ne formis ideograman noton. Sekve de avanpuŝo de moderna industriigo, tia viva kaj labora maniero tago post tago pereas. Cao Baoming diris, ke lia laboro estas proksimigi la memoron de la homaro kaj savi la memoron. Li diris, 这些东西并没有形成书，它是在人的口述，在人一代一代对自己子孙所交代的事情上。 Pri tiuj lertecoj ne formiĝas ideograma noto, sed nur disvastiĝas per dikto. Dikto estas grava formo por kultura heredado de la homaro. Efektive, en profunda loko de la vivo, ni povas plene senti, ke kulturo de tiu lerteco kovras ĉiajn sciojn. En multaj lokoj ne troviĝas ideogramoj, sed ekzistas propra kulturo. Ŝajne mi estas allogata por fari tian esploron por noti dikton de koncernatoj kaj formigi libron. Mi ĉiam volas rezervi ilin per ideograma formo. Por detale noti popolan lertecon dum tradicia vivo, Cao Baoming profundiĝis en popola vivo, kaj kune vivis kaj laboris kun homoj, kiuj tenas tradician lertecon. Li diris, Por savi tradician lertecon, mi donis multe da tempo por convivi kun tiuj artistoj. Generale, ili ne akceptas vizitantojn kaj ankaŭ ne akceptas intervjuon. Kompreneble, ne eblas convivado kun vizitantoj. Tamen kun sincerezzo mi amikiĝis kun ili kaj rigardas ilin miaj intimaj pliaĝuloj. En du jaroj por intervjuo al la lasta aglokaptisto Zhao Mingzhe, kunvivado en longa tempo rezultigis profundan emocion inter ili. Zhao Mingzhe malfacile travivis por dresi akloj, kaj lia sonĝo estas posedo de beota robo kontraŭ malvarmeco. Forlasinta la lokon, Cao Baoming komencis al homoj aĉeti ŝafhaŭdon kaj betis parencoj kudri. Poste Cao Baoming persone donis la beltan robon al Zhao Mingzhe, kaj la lasta tuj ploris. Parolante pri tio, Cao Baoming ne povas regi plorĝemon. Dum noto de tiu pereonta tradicia lerteco, Cao Baoming havas pli kaj pli pezan senton, li diris. 我一开始不自觉的时候，我没有太沉痛的心情，我就觉得猎奇。 En la komenco de mia savado de tiu tradicia lerteco, mi nur ĉasis kuriozaĵon. Poste mi konsciis gravecon de la tasko kaj estis tre gardema. Mi kaptis tempon kaj eĉ volis noti ĉion pri li, liaj manifesto, dirmaniero, agado kaj eĉ vestado kaj ornamado. Kun vivante kun tiuj heredantoj, mi sentas, ke ĉio pri ili estas valora, kaj ili ja formas gravan historian koncentron. En la jaro 2002, la ĉina registaro oficiale funkciigis inĝeniereŝon por savi kaj protekti ĉinaj homaj buŝaj kaj nemateriaj heredaĵoj, kaj Cao Baoming havis fortan energion. Li diris, ke li estas tre feliĉa, kaj jam antaŭtempe faris noton en la pereo de tradicia popola lerteco. Cao Baoming emeritiĝos post du jaroj, kaj li diris, ke lia afero savi nemateriaj kulturaj heredaĵoj daŭros ĝis fino de lia vivo. Karaj aŭskultantoj, ĵus ni konigis al vi ĉinan faman folkloriston Cao Baoming. Dankon pro via aŭskulto. Karaj amikoj, finiĝis nia programero, dankon pro via aŭskulto. Thank you. programero pri racontoi rilate alla historio della Cina e medicino kaj farmacologio. Ye Tian Shi vivis la prospera periodo de Qing dinastio. Tiam la agricultura media industrio kaj commerso estis incompare rapida disvolvigio. Sed la sembrita agroconcentrato kaj la cruela ŝtata ekspluatado pelis multegajn kamparanojn senagriĝintajn kaj metiistojn en mizeron. En plagaj jaroj la mizera vivo kaj varma kaj humida klimato sude de Jangzi-rivero ofte kaŭzis epidemiojn. Notoj pri plagoj kaj nenormalaĵoj de Qing-dinastiaj historiaj manuskriptoj diras, ke dum 70 jaroj de la eraro de Kangxi ĝis la komerca eraro de Qianlong okazis 20 grandaj epidemioj en Suzhou kaj ĝiaj inaj pararoj kaj mortis senombraj homoj. La furioza periodo de epidemioj iuj kuracistoj aplikis la saman metodon por kuraci febrajn malsanojn kaŭzitajn de eksteraj patogenaj faktoroj, malvarmo kaj vento. Tio pli seriozigis la malsanojn kaj kaŭzis morton aŭ multegaj malsanuloj. Estis objektive necese fari profundan esploradon al la mekanismo de akutaj febraj malsanoj kaj la kuracaj metodoj. Inspite de la esplorado de la samloka medicinisto Hu Youxing pri epidemio, Ye Tianshi faris seriozajn analizon kaj esploradon al diversaj kompleksaj simptomoj de akutaj febraj malsanoj kaj prezentis multajn originajn opiniojn pri simptomo distingado, analiza diagnozo kaj kuracado. Li havis ne nur eminentan kuracarton, sed ankaŭ nombran profesian moralon. Li fervore helpis aliajn kaj ĉiamaniere klopodis por kuraci malsanulojn, ĉu riĉajn ĉu malriĉajn. La komencaj jaroj de Qianlong furiozis epidemio en Wuxian gubernio, kie fondiĝis medicina buroo por kuraci malriĉajn malsanulojn. Tiam, Ye Tianshi jam estis pli ol 70 jara. Li tamen ĉiutage iris tien kune kun aliaj famaj kuracistoj por fari kuracadon. Iun tagon, unu nokta gardisto venis por peti kuracon. Fama kuracisto Xue Shenbai rifuzis fari kuracadon, vidinte edemon sur liaj vizaĝo kaj korpo, kaj la tutan korpon flaŭ blanka kaj opiniante, ke li suferas nekuraceblan edemon. Ĝuste kiam la nokta gardisto malĝoje eliris el la domo, Ye Tianshi venis en palangeno. Intermin de China Radio Internacia stricte sekvas varmajn eventojn de Esperantujo. Novaj demoj, varmaj fokusoj, malsamaj opinioj. Saluton, kari aŭskultantoj, mi estas Shenshen Bomeno al nia programero. Hodiaŭ mi prezentos al vi la duan parton de mia intervjuo al sinjoro Michel Boris Mantirola, esperantisto el Italio, vicprezidanto de Teo, tutmonda Esperanto-junulara organizo. Kari amikoj, bona aŭdeblecon al vi. Vi ankaŭ agas loke en la Vercella Esperanto-klubo. Kio ĝi estas? Vercelli estas la nomo de la urbo en kiu mi studis antaŭ translatiĝi al Torino. Do, en pluraj urboj kaj urbetoj en Italujo, sed mi pensas ĝenerale, estas aro da homoj kiuj okupiĝas pri Esperanto. Kai cenion in Italujo uno alla cefai tasco de loca clubo estas organizi cesta in curso. Ja, estas bone havi retan curso, mi mem eclernis tanto un tiel. Amen, havi instruiston personon, quien vi rencontas, ci semaine, quien vi povas recte, cae paroli, estas tute alia fero. Non mi dico che la cefa tasco estas organizi curso in por produkti nova in esperantisto. Per comprendere, se anche al tio, estas anche io informada, agado, di partopreno en foiro, partopreno en urbai eventoi, in cui ogni presenza si tanto, ogni eble havas budon, distora studfolio, in instruado, trai informado. E poi anche ho da rilato con la loca io per ci ambona, havi un ufficialan subtenon, un pubblicano statan, o urban subtenon al mio esperanto agado. Do generale kiom da lernantoj troviĝas en la klubo? Do fakte tio estas pre ŝanĝema afero. Do okazis komenci kursojn kun dek homoj kaj okazis ofte eĉ fari kurson specifan por unu homo. Do Vercelli estas tre malgranda urbeto, ĝi havas 40,000 enloĝantoj, ŝajne da ucina vidpunkto estus iom pli ol vilaĝo. In Italia mi tamen nomas tion urbo, kaj do ne estas multe da homoj ankaŭ en la kursoj. Tamen se estas interesito ili faras ilin, kaj kaze ke estas unu homo kiu volas lerni kaj kiam estas dek. Do mi scias, ke vi estas vicprezidanto de Teo, ĉu ne, kaj vi ĉefe respondecas pri internaciaj aferoj? Do kompreneble en Teo mi dirus, ke plejmulto de la agado estas internacia kaj loka agado. Ni havas landajn sekciojn kaj lokajn klubojn. Tion kion mi ĉefe triumas estas agado ekster Esperantujo. Kiel prezenti Esperanton, kiel partoprenigi Teon en neesperantaj kadroj. Ekzemple, Teo estas parto de Eŭropa Junulara Forumo, che estas plurai organizoi junularai della Internazia Ruĝa Kruco, alla junai naturamicoi, alla junai studentoi, do estas multe da junularai organizoi, e ni tie soprenas kiel esperantisti, e oni vidas che existas junulare esperanto organizo, kiu estas aktiva, e kiu homoi partoprenas konstrue kaj entuziasme la laboroj de la forumo. Kaj krome kiel respondestulo pri ekstere rilato in generale kun obligas la agadon de Teo ankaŭ kun aliaj organizoj, do ekzemple internaciaj institucioj kiel UNESCO, ni strebas esti rilatoj kun ĝi kaj ni partoprenu en kelkaj internaciaj eventoj de UNESCO, kaj ni ankaŭ volas kunlabori kun aliaj organizoj kiel ni. Ni ekhavas kontakton dum tiaj renkontiĝoj kun institucia kadro, kaj poste ni povas daŭrigi ekzemple kun la Eŭropa Studenta Forumo AEG, ni nun strebas havi un projekton, kaj estontece ni volas daŭrigi iujn kunlaborojn kiujn ni jam havis. Povas citi, ke dum pasinta jardeko estis kunlaboro kun judaj studentoj aŭ kun nemilitemuloj. Do tion, kion ni faras, estas tiu flanke. Ebi en tiaj oficiale renkontiĝoj kaj institucioj antaŭenigi Esperanton, antaŭenigi lingvajn rajtojn kaj lingvajn sukceson, ili estas niaj valoroj, kiuj povas esti ofte forgesataj, kaj profitas je tio por ankaŭ bonimpresi pri Esperanto kaj esperantistoj klarajn organizojn kiel ni, kun kiuj ni eventuale havu konkretan kunlaboron. Do dum via laboro, kio estas la plej granda malfacilaĵo? Mi diris, ke la plej granda malfacilaĵo estas tutmondigi la aferon, ĉar ja en Eŭropo nun ni havas kelkajn aktivulojn, kiuj volas okupiĝi pri tio, ni havas sufiĉe stabilan prenon en la Eŭropa Junulara Forumo. Sed bedaŭrinde ni ankoraŭ ne sukcesis starigi ion tian in Asio, in Africo, in Americo. Ma la cefa facilaggio non è strati attivuloin, qui vola soccupici per chi è affero exter Europa, e che ili iel successu crei contacton intertempo ai exter Europa in exter Europa in istantoi. Mm-hmm. homoj kiuj aŭdos tiun ĉi intervjuon ankaŭ interesiĝos pri tio kaj volos aktive kunlabori en la komisiono pri eksteraj rilatoj de Tejo. Ĉar ja mi estos respondeculo pri laboro, sed ne estos mi sole kiu faras la tuton, sed estas ankaŭ aliaj homoj kiuj partoprenas kaj aktive reprezentas Tejon en tia agado. Do mi volas varme bonvenigi junajn aŭskultantojn. Ci volas activigi, cae ili povas contacti min al mia resposta adreso michael-boris@tejo.org cae sim proponi, char, ja, ciel mi diris, menor mi faras la tutan laboron, ne sos bezonate multe da homoi, ciu pretu da urigi tion. Da cian homon vi bezonas? La conticioi del laboranto estas cia? No, uno fero sta certe l'agio temante pri te io agado che stu homo kiu agas gisti de chiaroi. Ma afero sta si povo de aliai lingvoi, ar ja, oni devos paroli al ne esperantistoi, kai oni faras interazien evento in kiu oni parolas angle au angle kai france in Europa. Mi sias che in America oni anca usas la hispana in la Sud America Consilio. Come chi havas stipon de aliai tre parolatai fremdai lingvoi, cae homo chi anca vestu iom problemai, iom diplomaticae, cae da chi iemu starigi contactoin, cae doni bonan impreson al aliai iunuloi. Homo chi povas representi teion, cae havas ian intereson anca pri politicajoi, mi diru, Sarà ofte in tiai consiglioi ogni devas occupigi pri afero più generale, rilata a stimolare, che poi è un flanque, la lingua eron. So, se mi devo stressumi, mi volus homo iunain, qui si povas lingvoin, qui estas sociemai, che qui estas politiquemai. Do, cium da lingvoi vi si povas paroli? So, mi si povas flue quin lingvoin, Kiu estas evidente Esperanto, la itala, kiu estas mia denaska lingvo, la angla, kiun mi komencis lerni en infanaĝo, kaj pro mia loĝado en Barcelono, mi ankaŭ scipovas la katalunan kaj la hispanan, kiu estas la du lingvoj de tiu urbo. Kaj krome mi havas iun tre bazan scipovon de la serbo-kroata lingvo, ĉar mi ofte feriumas tie kun mia familio, kaj iomete da rumana lingvo. Wow, bonege. Do koran dankon al vi, Michel, pro akcepto de mia intervjuo. Dankon al vi pro la intervjuo. Kaj koran saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Ĉina Radio Internacia. Do, ĝis baldaŭ. Yes, ĝis. Kari amikoj, nun ni finu la hodiaŭan programeron inter ni. Ŝanĝan ĉi tie elkore dankas vian aŭskultadon, kaj ĝis reaŭdo. 用你的母语学汉语，每日汉语。 用你的母语学汉语，每日汉语。 Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programmero ciudaga cin lingvo, mi estas Shenshen. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasinta leciono, ni lernis pri esprimoi de animstado en la cina lingvo, nun ni cune ripetu gelgain schlosilain frasoin. Bone, kio okazis? Zammala. Wo duzi teng, doloras mia ventro. Bedaurinde, tamen ciu estas seriose? Ne gravas, dankon pro via zorgo, mi baldaŭ resaniĝos, kaj vi ne fumu plu, ni piece sciela. Mi scias, ke fumado ne utilas al la sano, tamen mi tre sopiras al la hejmo, wo hen xiang jia. Bone, ŝajne, vi jam kaptis la lernitajn frazojn de la pasinta leciono, nun ni kune aŭskultu la tutan konversacion. Zemme la? Kio okazis? 我肚子疼

Ĉu vi komprenas ke kiom longe vi laboras ĉi tie estas? Ni zai zhe li gongzuo duo chang shi jian le? Ni zai zhe li gongzuo duo chang shi jian le? Ni signifas vi. Ni. Zai signifas esti, trovigi. Zai. Zhe li signifas ĉi tie. Zhe li. Gongzuo signifas labori. Gongzuo. Duo chang shi jian signifas kiom longe. Duo chang shi jian. Duo chang signifas kiom longe. Duo chang. Shi jian estas tempo. Shi jian. Le estas densa helpa vorto. Le. Kiom longe vi laboras ĉi tie? Ni zai zhe li gongzuo duo chang shi jian le? Ni zai zhe li gongzuo duo chang shi jian le? Non ni ascolto la tutta conversazion. 你每天几点上班？ Kiam vi iras al lavoro ciutage? 早上九点。 E la nova mattina? 那你每天几点下班呢？ Kiam vi foriras de lavoro ciutage? 晚上五点。 E la decseba bustagmese? 你以前做过什么工作？ Kiam lavoron vi faris antaue? 我以前是记者。你呢？ Mi estis giornalisto, kaj vi? 我以前是医生。 Mi estis kuracisto antaŭe. 你在这里工作多长时间了？ Kiom longe vi laboras ĉi tie? 两年了。 Du jarojn. Nun ni kune aŭskultu la programeredon, sugesto pri ĉina kulturo. Sugesto pri ĉina kulturo. Occidentanoi rigardas la salairon kia uno el privatai secretoi. Damen cinoi ofte discutas pri enspeso. Dio riladas au malgranda enspes differenzo de cinoi en la pasintezzo. Exemple, iui discutas pri enspeso cun siai collegoi. Anga tre bonai amicoi discutas pri tio post longtempa ne renhundigio. Lasta tempe, iui junulei shatas publicigi siai enspesoi sur rede.Porque aliai conu enspezon de diversai facai. Care amicoi, same giel antaue, mi lasu al vi examenedon, giel oni esprimu, giam vi iras al laboro ciudage en la Cina lingvo. Se vi scias la trovon, bon vole sendu messagion al ni, la adreso estas...esperadio@zorroi.com.cn au esperanto@zorroi.com.cn Se vi volas refoje aŭskulti nian programeron, bonvole vizitu nian retejon ĉe la adreso http://esperanto.zorroi.com.cn Carai auscultantai, la Esperanta disaudigo de Cina Radio Internacia ocasas quar foie en ciu tago. La programo al Japanio kaj Koreio ocasas de la 11 horo gis la 12 horo lau la universala tempo. La frequenzoi estas 1-1-6-3-5 kaj 1-5-1-1-0 kHz. La ondoi estas 25,7 kaj 19,85 metroj. La programo al la sud-orienta Azio okazas de la 13 horo ĝis la 14 horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 11,690 kaj 9,440 kHz. La ondoj estas 25,75 kaj 31,78 metroj. La programo al Europo okazas de la 19 horo kaj 30 minutoj ĝis la 20 horo kaj 30 minutoj laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 9,7,4,5 kaj 7,2,6,5 kHz. La ondoj estas 30,79 kaj 41,29 metroj.